e queren facernos creer que son eles quen están sofrendo ataques armados todos os días. E de certo, neste mundo donde Occidente quen corta e reparte a baralla, o goberno israelita ten ganada a batalla dialéctica dos falsimedias, que, como sempre, xogan a favor do poderoso. Israel é apresentada nistos mentideiros como a falsa imaxe de pobo asustado, e a súa seguridade é utilizada como pretexto para as súas barbaridades ou seus asasinatos. Irrumpen as vivendas palestinianas cando queren e deteñen a quen queren con a excusa da súa seguridade. Fechan as estradas e os camiños e instalan controis coa excusa da seguridade. Bombardean as escolas e os hospitais con a excusa da seguridade. Da súa seguridade. Os acordos da ONU, as súas resolucións, todo o que ten que ver coa situación de Palestina, é papel mollado. Os israelitas poseen a terra arrebatada a forza, poseen os avións, os tanques, os helicópteros, as armas máis sofisticadas, as bombas, toda a maquinaria de destruzón que precisen e alín deso poseen o apoio dos gobernos mundiais e dos seus falsimedios. En troques, a voz da xustiza, das silenciadas, cobra cada día máis sentido e forza nos medios alternativos. Lá donde faise preciso combater as mentiras dos medios de comunicación en maus dos poderosos. A nosa labora é entender as razóns das coisas, estar lá donde é preciso ensinar a verdade e espallarla. Ás veces, como hoxe, temos a sorte de contar con xente que decide experimentar ao vivo esas insustizas, xente disposta a romper o lodo de indiferencia que nos sumerse, persoas solidarias que un día acordan viaxar até os lugares en conflicto, mas non como turistas, senón como activistas en movimento, e comunican ao mundo as súas impresións, as súas sensacións, os seus descubrires de que a verdade que nos contan é máis falsa que a democracia que sofremos. Palestina é un pobo que sofre e que desexa viver en paz. Un pobo que soporta xa 53 anos de xenocidio. 700 poboazóns borradas do mapa. Máis de 4 millóns de persoas refuxiadas. 36 masacres constatadas por organismos internacionais independentes. Miles de secuestradas. Miles de persoas encarceladas sin as máis mínimas garantías jurídicas. Miles de torturadas. Israel leva ocupando ilegalmente Palestina desde há 60 anos, mantendo un completo e continuo clima de terror na poboazón palestiniana, que sofre desde entón asasinatos indiscriminados, encarcelamentos ilegais, muros de separazón, fome, humillazóns, e todo elo xustificado polo sionismo gobernante en Israel en aras da seguridade na terra prometiva, da súa seguridade. A maioría da poboazón xudea de Israel apoia estes asesinatos e ve con bos ollos o terrorismo dos seus gobernantes. Consideran que a culpa da situación é do pobo palestiniano que matan a crianzas inocentes e bombardean as fronteiras. Tamén é certo que hai unha pequenísima minoría de persoas israelianas que neganse a participar na ocupación, declarándose aos sectores de conciencia e pagan un precio moi alto co cárcere e o ostracismo total. O O Estado de Israel, un Estado criado artificialmente no ano 1948, baseado na limpeza étnica da poboazón palestiniana que fora expulsada das súas terras, e que desde entón se lles nega o dereito ao retorno pese a que há unha resolución da ONU ao seu favor, que Israel, claro está, incumpre. Isto é motivo de odio contra Israel para xentes da rexión, porque ese Estado está basado sobre a expoliación e a expulsión do pobo palestiniano. Israel non só está armado até os dentes con armamento nuclear, sino que é un Estado terrorista que está permanentemente en guerra coa súa veciñanza árabe. Ese Estado artificial manténse pola superioridade técnica e militar e polo apoio dos Estados Unidos e seus aliados occidentais. Israel, de certo, é un clave militarista en guerra permanente que non pode amosar ninguna debilidade, dado que si isto se fixera palpable para as masas aborregadas israelianas, as bases da súa existencia comezarían a cruxir. أول إشي لازم نمتلكوا هي المبادرة اسمعي فهم استطرت تداريت ناديها محاضرة احنا في مصارة اللي من زمان تبتونا فيها بينادوها مامرة وعدم وعلي مخليها أعرفكم عن نفسنا من بلد اسمها اللي فيها اللي بوت ما بدفع التمن فيها اللي بهدلل ناس اللي عملوا غلطوا بنوا عرضهم وكل اللي بيصير بس عشانهم لوحدهم غير وقف على موقف اللي شرف ودير العقول ويبدأ فهم انه القوة بالمجمع ولا مرة بالمفردة وعادة إذا فكرنا هيك احنا بمفرد عن الكل والغلط انه فكرنا بالكل بس هذا الغلط لأنه صح ولازم ودوم ولما قلنا ايدي بايد ما كانش قصنا اصبع ولا تاخد لازم تطلب والقوة بالمجمع مع انه حرفنا خجولة ومش لبس حرير عرس برا طرحة دور هلا التجميل الزمن سبقها نسيها ملحة تفريق صار أسير راح يكسر قفص واخيرته يحلق ويطير هدم بيوت زي الهمس تكون كل ما ضل بسكوت الشعب بتفوت بس لو تصرخ لا تغرقها في بحر الحق اسمع بقدر افهم كل عيوني اللي من حزن تدمع بس ما بفهم اللي ما يمسح عيونه تايه يسأل على اللبس وهو قاعد يجدف في دموعه ايش بيصير هنا مال الكل يطلع علينا يمكن عشان احنا اللي فاتحين جرينا يا زلمه المره هديك مظاهره ضد هدم بيوت كان فيها 100 واحد 90 منهم يهود اذا اليوم بتوقف تطلع كيف قاعدين بيهجروا جارك بكره اربع دارك جارك زيك واقف تطلع مكانك السلسله طويله بس الها اخر سقوط للقدره العاجزه شايفه عارفه بس خايفه ساكنه فلط بس السكنه وش بنقول للحلقه الاضعف مع السلامه مع انه حرفنا خجوله ومش لبس حرير عرس برا طرحه دور هلا التجميل الزمن سبقها نسيها املها تفريق صار اسير راح يكسر قفص واخيرته يحلق ويطير خلينا تشوفك فما تدور على مستقبل اللي حدود كل الزمن شعار المن غبار هدم المحل لسه النور ما طفى حياتنا بتميل للصهيونية اللي تنزل فينا وسخها واحنا عمالنا ننسلم ولا حدا بيفتح المي ولا حتى احنا والوسخ بيكتر اكتر واكتر هاي اللحظة برجع من وين ما اجا بس كل ما يقرب على الافا الفعل بيصير مفعول فيه وبس بنظف القريب عليه بتأمل انه مرة كله يفور برا تشديدا على كلمة كله وهيك الكل بيوقف عجري وهيك احنا بنوقف الجدار وهيك احنا بنوقف القطار وسكة الحديد بتصير بعيد عن الدار وبرضو بنوقف خجولة ومش لبس حرير عرس برا طرحة تانية دور هلا التجميل الزمن سبقها نسيها ملها تفريق صار أسير راح يكسر قفص واخيرته يحلق ويطير مع انه حرفنا خجولة ومش لبس حرير عرس برا طرحة تانية دور هلا التجميل الزمن سبقها نسيها ملها Pois seguimos neste programa de Como cho conto e cabe falarvos agora, darvos leitura do que vos comentaba na presentación das impresións dos compas deslocalizados a esas terras que nos falan moi claramente ao respecto da poboazón que mora no Israel. O impresionante skyline de Tel Aviv contrasta de forma brutal con Jaffa, o barrio árabe, onde se encontra o noso hostal. Tel Aviv é unha cidade de contrastes brutais, todo tan estrano que precisaremos de varios días para podernos facer unha composición do lugar. Boa parte das ideas que, como europeos, tiñamos acerca do conflito que aquí se vive, véñensenos abaixo. Non só existe un conflito, mas múltiplos. Mais lá do conflito israelo-palestino, esta sociedade están atravesadas por unha multiplicidade de vectores de opresión, de discriminación, tamén entre a propia población xudea. Os arabo-israelitas, é dicer, os palestinianos que ficaron despois de 1948 nas cidades israelitas, teóricamente son cidadáns con todos os direitos, mas na realidade son cidadáns de segunda. Sofren un proceso de asimilación brutal. Son educados en hebreu e marxinados en barrios periféricos como de Jaffa, en Tel Aviv. O barrio de Jaffa é o barrio árabe, mas tamén é a grande bolsa de pobreza da cidade. As casas inhabitables, as rúas susas e abandonadas de cualquier servicio público do concello, os talleres destartalados ou a xente indixente tirada pola rúa contrasta co Tel Aviv Cool, o Tel Aviv dos grandes centros comerciais, dos imensos edificios do distrito financiero, dos cafés e clubes de moda, dos elegantes bairros residenciais para xudeus. Mas esta fractura social non alcanza só aos arabo-israelitas. Segundo vamos falando cos nosos contactos aquí, máis vamos comprendendo este impresionante caleidoscopio social. Ao parecer, nunca houve tanta desigualdade social como agora. O capital israelita pivota sobre unha complexa madeixa de discriminación raciais e culturais. En primeiro lugar, existe un auténtico racismo social e de Estado contra os palestinianos. A maior parte da sociedade israelita considera-o un pobo inferior, atrasado, subdesenvolvido e perigoso. A ocupación condiciona-no todo. O impresionante patriotismo existente condena ao ostracismo social a cualquier persoa ou colectivo que critique ou cuestione a ocupación israeliana de Palestina. Mas isto non fica aquí. Existe unha especie de pirámide social que discrimina tamén brutalmente a parte da populación xudea. No cumio desa pirámide estarían os xudeos brancos de preferencia europea, chamados askenazis, que nutren as clases medias e altas. Nunha posición inferior estarían os xudeos procedentes de países mediterráneos e árabes, os Mizrahim do leste ou os sefardíes, discriminados en Israel pola súa procedencia e que nutren as clases traballadoras e máis modestas. De certo, moitos sefardíes tamén estarían entrando nas bolsas de pobreza. Como curiosidade, tamén dicer que os xudeos ultraortodoxos, que identificamos pola súa vestimenta negra e os seus tirabuzóns, nos últimos anos están integrando tamén as bolsas de pobreza, pois son familias numerosas que practican unha política natalista brutal e non poden traballar porque se adican ao estudo da Torá e das Escrituras Sagradas, tanto pais como fillos. Este sector social, aínda que prestixiado socialmente, vese ameazado polo recorte progresivo do estado de benestar e das axudas estatais das quais vivían. E debaixo de todos estes grupos estarían os arabo-israelitas, e máis baixo, o resto dos palestinos que viven baixo os territorios ocupados, sometidos a unha agresión militarista brutal e a humillación permanente nun limbo ilegal carente de sentido algún. E aínda máis abaixo, estarían os traballadores migrantes ilegais, un colectivo quase descoñecido e invisible. amarse de todos eles, como un grande colectivo de presión, mesmo con poder propio amarse do Estado, están os colonos armados ata os dentes. Unha especie de poder paramilitar da ultradereita que mesmo desafía o propio Estado e mesacra tamén pola súa conta ao povo palestiniano. De certo, a militarización da vida das israelitas parece ter chegado a un punto sin retorno e semella que todas aceptan que así debe ser pola seguridade colectiva. Non se cuestiona xa a presencia continua de militares e as súas armas polas rúas e, alén desa, todas as israelitas deben cumprir o servicio militar obrigatorio no exército do seu país. 3 anos para os homes, 18 meses para as mulleres. Con todo, o que máis chama a atención desta militarización de cabeza e dos corazóns é a aparente tranquilidade coa que os colonos, ahora sí, masculino, abarrotan un espacio público facendo gala das súas armas. Un paseo pola zona bella mostra enorme diferencia nas liberdades que teñen as israelitas, que poden acceder a cualquier zona sin problema, e as palestinianas, que sufren restriccións para pasear non só por territorio xudeo, sino incluso pola propia zona musulmana. Sería impensable ver a un palestino paseando por zona israelí con unha metralleta nas mans. Ninguna palestina resiste aleatoriamente aos israelites que pensa que poden ser perigosas. Ningún exército palestiniano desembarca xusto diante do Muro das Lamentacións para controlar que non haxa problemas no Día do Santo Xudeo. Mas tamén há, por sorte, un activismo israeliano que se asita en este Tel Aviv extraño, que por momentos ben poidera aparecer algún punto cercano entre Beirut e Marrakech. Diversas iniciativas en prol dunha radical mudanza social trastocan roles no aquí e no alá desta nova urbe imperial. O espacio social Salón Mazal ábrenos as portas. É un espacio de encontro para activistas e persoas achegadas ao movimento que adopta estéticamente unha onda verde, vegana, libertación animal, ecoprivitivismo, en loita contra unha ocupación que as moldea e define como inimigas nun mundo que non comprenden e do que xodan con o intuito de romperlo. Pregúntalle polo seu obxectivo político, pero este semella non existir. A única realidade é acabar coa ocupación, a cualquier prezo, aínda que esta se pasa por perder a identidade. E non falamos de perder a súa identidade hebraica, falamos de deixar atrás elementos centrais da súa política cotidiana para axudar a unha sociedade que aínda non se cuestiona outros tipos de opresión. Salam aleikum, saúdan os compas que nos falan abertamente de ocupación e desobediencia, de acción directa non violenta nun país onde a dignidade e a sonrisa no día a día parecen as recetas que, conxugadas con rebeldía e intelixencia, fan posible a resistencia. Dos compañeiros da asociación lévanos a coñecer a zona bella de Hebrón, unha das zonas máis quentes do país. É dificilmente descriptible o que podemos ver con os nosos ollos. Un conxunto de torretas militares construídas en diversos altos da cidade apóntanos coas súas ametralladoras. Uns 500 colonos viven fortificados en 3 asentamentos protexidos por máis de 2.500 soldados, 5 soldados para cada colono, en o medio de 120.000 persoas palestinianas. A mediados dos 90, o exército israelita ocupou a mezquita de Abrán e militarizou toda a zona bella de Hebrón, e chegaron aos colonos. Moitas familias árabes tiveron que marchar e continúan fechadas máis de 2.000 tendas. Un circuito de rúas fortificado conecta os 3 asentamentos dos colonos. estas rúas están fechadas para os palestinianos e son de uso exclusivo dos colonos. Ao pasar pelo que queda de zoco, vemos como un conxunto de mallas metálicas protexe o teito. Desde as casas dos colonos, que se encontran acima, tiran de todo: pedras, liso, merda. Os colonos de Brón pasan por ser os máis perigosos e todas as semanas morre algunha persoa palestiniana. Hebrón é un lugar con moita importancia para as dúas relixións, mas a cidade é tamén un dos laboratorios onde o Estado de Israel está a experimentar estrategias de limpeza étnica. Marchamos de alá con a imaxe de raiva infinita que levan nos ollos as crianzas de Hebrón. اسسنا اسس البنايه الاندرس احتلينا مشينا على احنا استوينا وقعنا ولا مره استقرينا السيف كان يكسر ظالم ربي كمان عالم فاهم هلا ولا عربي منا سالم عايشين بظلام زي ايام الاصنام كله كلام ملونا مكسرين السلام كان يا مكان امبراطوريه من زمان بس كل اشي مات وكمان كله داب كله غاب بوجوه شعب تسكروا الابواب بالتاريخ عاد بس هالمره الجهل زاد هلا احنا جايين من الحارة الضوء اخر المغارة النجدة للوحدة العربية ايد وحدة من رجع تراثنا وعاداتنا الشعبية يا مكان يا زمان مهما دارت الايام الجراح والالام حتعدي مع الايام شعبي باقي مهما تلاقي من خونة ومن ظلام دايما يفدي ارضه يحمي الشرف يصير المرض والمرض بالحق العرب احنا اهل الطرب بس سعد ان انضرب هي كمان عربي هرب وعن اصله تخلى لامتى مقبر شعبنا بتقدر تتملى وعدد الجثث بيزيد كمان وكمان بس هلا مع شبابي دامي جيت عشان نوقف المدمنين لشوف الدم العرب والموت علينا بينشر زي المرض من كرد ومش واعيين زي تروش بالزفه لامتى بدنا نبين انه بنسواش تفه اوف لامتى بدنا نضل عايشين بخوف بتوجه لخواجات كأنهم بوس بس كل كلب يجي يوم اول يوم احنا الكلاب ايدي بايد بنوصي بايده بنلفه هالدولاب هون سهيل جاء طلع العرب من الهل العنصرية الكراهية والويل مهما كان يا زمان مهما دارت الايام الجراح والالام حتى عدي مع الايام شعبي باقي مهما تلاقي من خونة ومن ظلام من يفدي ارضه يحمي بالدم وبالاجسام العرب بيحكوا انه الواحد يكون عربي يعني كنز الخواجات بيحكوا انه الواحد يكون عربي يعني سنج وانا بحكي انه العربي هو انس اللي ماضي مليان كنز اما اليوم نايم زي الدقين وبرد بنج شوف ايد واحدة ولا عمرها بتزقف دولاب الزمن بلفلف كان يوم اللي غيرنا كنا نضاعف مفقرين ولا مرة راح نوقف وهينا بيوم اللي كلنا فيه بنقفقف اوف يا حكام اصحوا من المنام قلب الميزان حرام يا شعبي حرام عشان جدادنا زب شفونا متقلبوا بالقبورة كيف هم اخترعوا الصفر واحفادهم صاروا صفورة من زمان جبنا الدواء العالم بس نسينا نجيب دواء اللي يداوينا شعب تايه سفينة بلا مينا وأراضينا يا حسرة أراضينا فإن ملا بس خسارة انه بنحب نعيش تحتيها مهما كان يا زمان مهما دارت الايام الجراح والالام حتعدي مع الايام شعبي باقي مهما تلاقي من خونة ومن ظلام دايما يفدي ارضه يحمي بالدم وبالاجسام مهما كان يا زمان مهما دارت الايام الجراح والالام حتى تعدي مع الأيام شعبي باقي مهما تلاقي من خونة ومن ظلام دايما يفدي أرضه يحمي بالدم وبالأجسام. Sigues en el programa de Como Chocontro y vamos ahora a contaros cómo es que las grandes cadenas televisivas manipulan las masacres y asesinatos de Israel. O mundo de la era digital está compuesto por millones de personas que régense exclusivamente por un axioma elemental: miro televisión, luego existo. Y las grandes cadenas televisivas encárganse de que o xenocidio militar de Israel en todo Oriente Medio simplemente no exista. Hay un mes, o gobierno do Estado de Israel comenzara un nuevo xenocidio, primero na Franxa de Gaza y después no Líbano, nun desenlace operativo militar que levouse a vida de moitísimas persoas inocentes, entre elas moitas mulleres e menores e ata criansiñas, alén da tremenda destrucción das infraestructuras básicas como hospitais, escolas, suministro de agua e alimentos e do medio ambiente provocada pelos incesantes bombardeos israelitas contra as poboacións civiles indefensas de Gaza e máis do Líbano. Fora, sin dúbida, unha masacre militar de características inéditas por parte dunha superpotencia militar, o Estado Xudeo de Israel, que utilizara contra poboacións desarmadas todo o seu poderío, cazas F-16, artillería pesada, tanques, blindados, avións espías en piloto, misis teledirixidos, helicópteros Apache e ata infantería ás 24 horas cada día. Ante esa carnizaría militar, eses millóns de persoas que viven do que ven na televisión e foran quen desemocionar, rir ou chorar vindo o Mundial de Fútbol, permaneceron indiferentes ante o asasinato en masa de seres humanos bombardeados por unha superpotencia invasora, no colmo da impunidade e do silencio cómplice das outras superpotencias e dos seus organismos internacionais. Que lle pasa a esta humanidade? Que quéndese conmover e até chorar con 22 tipos en calzóns correndo tras dunha pelota e non derrama ni unha soa lágrima, nin se conmove co asasinato macizo das súas semellantes? Como é que chegamos a esta barrazón, a este individualismo atroz, a esta deshumanización, a esta indiferencia ante a morte e a vida? Pois ben, a sociedade de consumo trouxonos a manipulación informativo para vender os seus produtos, para vender os seus espectáculos, os seus ídolos esportivos, as súas modas fashion, os seus telefones celulares e, en xeral, todo o que é rentable para os capitalistas propietarios dos falsimedios que controlan a conducta colectiva mediante a desinformación ou aburrimento. As súas técnicas de manipulación sérvenlles para alienar conciencias, mas non só iso, dado que a súa televisión espectáculo tamén serve para agochar a realidade, para criar cortinas de fume e para fabricar a tensión social ou a indiferencia ante os acontecementos diarios. Así, mostran ou agochan tal ou cual suceso, dependendo dos seus intereses, e por iso as cadenas televisivas venderon e amosaron macizamente o Mundial de Fútbol, que conseguiu distraer durante todo un mes a atención dos problemas reais. Do mesmo xeito, ocultaron a masacre provocada por Israel en Gaza e o Líbano, da mesma maneira que o fan ao falar da ocupación do Iraque ou noutras partes do planeta sometidas á conquista e a xenocidio militar por parte das superpotencias e das súas grandes empresas. Mas en que consiste a súa manipulación informativa Pues bien, a primeira técnica utilizada pelos grandes falsimedios é descontextualizar a linguaxe ata deformar os feitos para dar unha interpretación moi diferente do que se pasa realmente. Así, con relación ás masacres no Líbano e Gaza, a imprensa internacional sustitúe a palabra invasión por conflito. Falan de enfrontamentos ou de crise para pôr aos países invadidos, neste caso Palestina e o Líbano, ao mesmo nivel que as forzas invasoras, neste caso Israel. De igual maneira, sustitúen a palabra asasinato por a máis impersonal morte de persoas, como se morreran casualmente ou en accidente, o que quítalle o significado real ao xenocidio militar israelita sobre poboacións civils desarmadas. Un outro recurso utilizado pelos falsimedios consiste en apresentar as accións dos grupos de resistencia ante a invasión dos seus povos no mesmo nivel que a potencia israelita invasora. Desta maneira, chaman guerra tanto as masacres militares de Israel sobre as poboacións civis indefensas como as accións defensivas dos grupos de combatintes que defenden o seu territorio, poñendo así no mesmo raseiro aos invasores e as invadidas. Si ben, o xenocidio producido por Israel en Gaza e Líbano non foi ocultado del todo polos grandes medios, foi deformado ata quitarlle a importancia que ten como feito trascendente e como tragedia humana universal. Aquí radica a súa trampa. O xenocidio de Gaza e do Líbano non figuraron como información principal relevante das grandes cadenas, senón como un agregado informativo máis no gran paquete de información diaria. Lá non hubo nin correspondentes aíndo vivo, nin opinións das testemunhas na masacre relatando a tragedia ao vivo e en directo. Certo é que as grandes cadenas non ocultaron a información, mas deronlle unha importancia mínima deformando a verdade, reducíndoa para así tratar de evitar unha reacción emocional das televidentes que consumen estas masacres e asesinatos case con total indiferencia. Así de simples, poñen a información detrás nunca como primeira noticia, despósase da súa relevancia e de titulares impactantes, quítanselle as imágenes e a música de fondo, desdramatízase e así se lle pasa a converter unha noticia máis e facer do xenocidio producido por Israel con centos de persoas inocentes asesinadas unha información burocrática e moi aburrida. Esa é a causa principal pela que as masacres producidas por Israel ou por Estados Unidos casi non existen para os millóns de televidentes que consumiron o Mundial de Fútbol como a razón principal e determinante das súas vidas. Como dicía ao principio, o mundo da era digital está composto por millóns de persoas que réxense exclusivamente por un axioma elemental. Miro a televisión. Logo existe, e as grandes cadenas televisivas encárganse de que o xenocidio militar de Israel en todo Oriente Medio simplesmente non exista. مين إرهابي؟ أنا إرهابي؟ كيف إرهابي وأنا عايش ببلادي؟ مين إرهابي؟ أنت إرهابي؟ مكلني وأنا عايش ببلادي؟ قتلني زي ما تلت إجدادي؟ أجل القانون على الفاضي ما أنت يا عدو بتلعب دور الشاهد المحامي والقاضي علي قاضي نهايتي بادي حلمك انقل فوق معنى آلية حلمك لآلية تصير بالمقابر أكترية ديمقراطية؟ والله إنكم ناسية من كثر ما اغتصبتوا النفس العربية حبلت ولدت ولا تسمع عملية انفجارية وهنا ديتنا ارهابية يعني ضربني وبكيت سبعتني واشتكيت لما ذكرتك انك بدين نطيت وحكيت ما انتو بتخلوا ولاد صغار يرموا حجار مالهمش اهل يدبوهم بالدار ايش كنو نسيت انو استحق ضب الاهل تحت الحجار وعلق لما وجع الفار بتناديني ارهابي مين ارهابي انا ارهابي كيف ارهابي وانا عايش في بلادي مين ارهابي انت ارهابي ماكلني وانا عايش عايش في بلادي. ليش ارهابي؟ عشان دمي مش هادي. حامي عشان رافع راسي وارض بلادي. قتلوا حبايبي انا لحالي. اهلي تشردوا راح اضل انادي. انا مش ضد السلام, السلام ضدي. علي بده يقضي تراثي بده يمحي. واللي بيحكي كلمة بشد ورا همة بيكون زلمة تعملوا منه رمة. ومين انتو لسه امتى خبرتو؟ اطلعوا عدا شتلتو وعدا شتمتو. امياتنا بيبكوا ابياتنا بيشكوا اراضينا بيخطفوا. انا بقولكم مين انتو؟ انتو خبرتو فدلا احنا كبرنا فقر. مين كبر فوسع ومين كبر فجحر؟ صار في داعي عملتو منه اجرامي. وانت يا ارهابي بتناديني ارهابي. مين ارهابي؟ انا ارهابي. كيف ارهابي وانا عايش ببلادي؟ مين ارهابي؟ انت ارهابي. ماكلني وانا عايش ببلادي. امتى ببطل ارهابي؟ لما تضربني كف واعطيك خد تاني. كيف تتوقع مني اشكر لاذاني؟ تعرف ايش انت قولي كيف دخياني؟ راكع ركبي وايديم ربطات. ايوم بالارض وجثث مزتتات. بيوت مهدوم عائلات مشردات. اطفال يتيمة حرية بكلبشات. انت امر انت قتل احنا بنقبر. ما علينا بنصبر وجعنا بنصطر. اهم شي انك تحس بامان. اتريح وسيب لنا الالام. ما هو دمنا دم كلاب. حتى لا لما الكلب يموت في الرفق بالحيوان يعني دمنا ارخص من دم الكلاب. لا دمي غالي روح ادافع حالي لو تناديني ارهابي. مين ارهابي؟ مين ارهابي؟ مين ارهابي؟ مين ارهابي؟ مين ارهابي؟ مين ارهابي؟ مين ارهابي؟ انت ارهابي. Pues sigues aquí en Como Choconto, en este programa dedicado a Israel y Palestina. Voy a dar cuenta ahora de una más mascarada lo que se está a pasar. A Asamblea Xeral das Naciones Unidas votara o día 17 de novembro de 2006 unha resolución de condena do último ataque israeliano contra a poboación civil palestiniana, neste caso na cidade de Beit Hanun, cando foran asasinadas 19 persoas palestinianas, entre os quais 6 crianciñas e 7 mulleres, e 60 máis ficaron feridas cando o edificio en que residían foi atinxido por disparos de tanques israelistas estacionados nos arredores desta cidade. Pois ben, parece ser que posteriormente o Estado israeliano dixo que fora un erro do técnico do radar do cañón que se fora sustituído na semana anterior. O sea que en vez de asesinar ao que querían asesinar, o seu objetivo, asesinaron a todas esas personas, 19 persoas, dixemos, de un barrio residencial por un error de cálculo. Estes asesinos sen escrúpulos siguen a gobernar nese país inventado. Pois ben, decervos que esa resolución da Asamblea Xeral das Naciones Unidas fora aprobada por 156 votos a favor, 7 na contra e máis 7 abstencións, e a Asamblea acordou exixir a Israel que cesara as súas accións militares na Franxa de Gaza e que retire as súas tropas desta zona. Mas Israel xa deixou bien clariño que non pensa tomar nen sequera en conta as exixencias da Asamblea Xeral da ONU. Lóxico, dado que, como é sabido, estas resolucións da Asamblea Xeral non teñen carácter vinculante, é dicer, non obrigan a nada, e dado que as autoridades israelitas levan toda a súa existencia incumprindo as resolucións dos organismos da ONU, teñan ou non teñan carácter vinculante, é lóxico que agora declaren que se pasan polo forro o que lles diga a ONU. Mas o curioso deste caso da decisión da ONU non é que Israel se la tome a pitorreo, senón que fose tomada a serio pelos gobernantes do mundo enteiro e máis polos falsimedias de todo o mundo mundial. Explícome. Días antes desta resolución non vinculante da Asamblea Xeral da ONU, xuntárase polo mesmo motivo os países membros do Consello de Seguridade da mesma ONU. A intención era aprobar unha resolución de condena contra Israel que neste caso sin tería carácter vinculante, mas foi rexeitada gracias ao direito de veto dos Estados Unidos de Norteamérica, que alegara que, para impor a súa dictadura, que a condena contra Israel era parcial e respostaba a intereses políticos. En esa mesma tónica, declaraba o representante israelita na ONU ao respecto da resolución aprobada na Asamblea, quen denunciou que durante décadas Israel ten sido un branco da Asamblea Xeral. como si fuese una especie de extraña manía persecutoria, arbitraria y patológica que sofrera a inmensa mayoría dos países do mundo enteiro, e dicer, para estes asesinos, a resolución da ONU só vai motivada por un certo antisemitismo do mundo enteiro. O embaixador de Israel en España ven a sumarse ao carro das barbaridades israelitas e calificou a reunión da Asamblea Xeral da ONU de mascarada. Mas se ben é certo que de alguna maneira concordo con él, só que por moi diferentes motivos. Concordo en que levar este tema á Asamblea Xeral da ONU despois de ter sido rexeitada pelo Consello de Seguridade non é máis que un intento ridículo de salvar la cara á ONU cando a súa inutilidade para casos como este é tan manifesta. O simples feito de que un Estado fascista como os Estados Unidos de Bush podan impor a súa vontade pela vía do veto retrata moi ben a realidade internacional que padecemos as moradoras do mundo enteiro ante os asesinos do planeta. Así pois, efectivamente é unha mascarada. Como é unha mascarada grotesca, a atitude dos falsimedios da imprensa, da radio ou da televisión que deron a noticia da condena da Asamblea Xeral da ONU como si valera para algo. احنا بنينا حضرنا من ماضينا سوينا سمينا من اللي بيصير فينا بنحكي كلمات عينين بيضة وشرارات عصبيات بالغضب من ليات علامات انت بتقدر تسمعنا تهملنا يجرب يطوقفنا انت بس بتقربنا من امتى احنا بنوقف ولا مرة بنخفف ولا مرة بنزيف اللي زيك من ضعف بطلع كيف الكل بتطلع بيجمع بيفهم المعنى بيتضعضع بنمسك قلم بنتربع قبل ما نخلص نمسك مايك بنتمتع مسيطر ميكرو هو الماكن عد واحد من اصابع ايديه مسيطر ميكرو هو الاصوات سمع البيت واعد عليه مسيطر ميكرو هو كلماته الهاد اللي تجرح دينيه هو من مين تدعوه عشان واحد واحد عشان كل حط ملح وجع كله جاي بغول بول بوس شوف نعمل ايه ده مش موسيقى كباري ولا موسيقى دورامي فاصول سيدو سيدو كمان مين رمز لحنا وجايبينو من اللي بدك تهد البنينو زي رن مبيد الحشرات بابيدو نسيتو حذكرك نادي لينيدو ما تريدو عكل حل حضا لجيبو تريدو خدو مش ربطينو واللي اختارنا بلا عند الدينو مين مسيطر ميكرو هو الماكن عك واحد من اصابع ايديه مسيطر ميكرو هو يا غني عايش ما فيش حد يفهمني بس جرب قرب اللي شي غرب قرب اعكس بالاخر اللي شي عرب قرب احنا هلا منقوم ايدي بيد منخلي قوتنا يتوم خمسة بين الحسود الرب حلا مركبنا مثل الكابوس فيه في اللي بدهم نسقط فيه في اللي بدهم نقعد مين احنا يا ورد احنا بنصمو جيب سيب البيت واحنا عليه بنهبط ميم مسيطر ميكرو هو الماكن عد واحد من اصابع ايديه مسيطر ميكرو هو الاصوات سمع البيت واعد عليه مسيطر ميكرو هو كلماته الهاد اللي تجرح دينيه مين هو مين تدعوه ورد إذا الرب العربي بموت مش رح أغير اسلوب بكوني لو تابوت وصدقني إنه برضه وأنا تحت أرضي ورا ظهري رح يكون الجنود جوكر كمان مرة ولا تاني مرة قوة خطوات طلعت على المنصة بعد كل نهفة لسرفش هالقصة بعد ما نزلت أنت بتعرف فلتهم بذرة صح Esa, para remotar este programa de Con Mucho Conto adicado a Palestina, a situación que se está a viver ali, a denuncia dos feitos que están a acontecer, podemos leer un relato que di o seguinte. Leer leva por título Pequeno. O pequeno mártir repousa en paz. Non há barricada alguna ao seu redor, nin unha só pedra que lanzar contra os soldados. Agora, durante o diluvio das súas balas, non ten sorte, pois unha bala, uma, acaba de alcanzarlo. Bastou con só uma. O pequeno botouse a un lado e entregou o seu espírito. Agora fica na súa tumba. Rodéalo unha frialdade que enche o reducido espazo. A súa nai está lonxe del e lonxe da súa cama. E o pano branco que leva posto non é quen de dar calor ao seu corpo sen vida. O pequeno mártir durme e soña que chegou tarde á escola. Nese momento, os alumnos repiten o hino. Entanto, o pequeno mártir durme apacible na súa tumba. Nas desoladas rúas, os soldados israelitas arman gresca. Estancias. Na primeira estancia hai un home só. Na segunda estancia há unha muller só. Na terceira estancia hai un home e tres mulleres. E na cuarta, unha muller e tres homes. Na quinta estancia, há un vacío desconcertante. Na sexta, unha crianza chora nos brazos da súa mãe. Na sétima, há un aparato de radio en silencio, un espello roto e unha carta esquecida sobre a mesa. Na octava estancia, há un guardián. O guardián pasa a revista a sete estancias cada hora, comproba que as súas portas están fechadas a cada canto e regresa á súa estancia, seguro de que todo, nas outras estancias, segue en orden. بس الحال معلش خلانا نوصل هيك نحكي شباك روباك كوبوينا بين ايديك هل المصاري القوة ولا الشعب لا سيدي الشعب مش قاعد على كرسي الكرسي قاعد عليه سيدي امريكان الومهم ولا الوم حالنا اجدادنا يلوموا احفادها واحفادنا تلوم اجدادها يعني العجل لف وعمل لفتو بدا باللف التانية ولا ايد تلفتو هقول تصبحون على وطن ولا على ايد اللي تكون من حديد يعني نريد جيل عقولة نزار كباني راح انهيل نريد جيل يخلع التاريخ من جذوره قتلتونا في الفيلم شوكر لافريم ضلوا تسلكوا الدنيا ومعكم بالكريم ضلوا تعاودوا في غنيا سلاح بيولوجيك ريس جاي من لافريك يدينا ولا شعب اكسترا كيراس جاي محينا ويجي ريس ويليتي صوفينا دقيقة الاخرى يخليكم لينا شفناكم شكون ما دقش سلاحكم في هالدنيا لو كان ستفهم تخلص الغنيه ترتبوا فيها شغل شمره نحط كوارتي هنا دراه من هيه شعل الضوء طفي عليه وانت تروح تقرا مع الطالبان صدامي حرب ايران شعوان من بعد نطفوا النار بالنيران الله يرحم مواتكم ماشي خير من مواتهم شحال من دولار داو معاهم وجميع واحد تقتلوه يزيد ما ينقص والو حاسبي مروحكم ربي خلو كل الشعب يمشي حوالو فهاد الدنيا رودا الدور حاجة ما تدور ميجي نهار وين يتفضو صاع عندكم دراهم سلاح لي ميديا وسيرتو لي مونديون تعملو تيار مونت كيما عملتو لي زانديان زيد عليكم الماكلة ياكل الحوت العنف بالعنف صحنا ما نخافوش من الموت خلقتو الفتن في البلدان وانتو ديرو الجدرمية بيكون بيدرول ماشي الديمقراطية يفينونسيو في ليكو ديتا فرق تاسود بصح بالك تجمع وردة كاين الشوك طوليرون زيرو بناكم ما قادرون زيرو لعلمكم يتحرك كل بوايس هاتحيرو أنا كشخصية إنسانية أصبحت دماءها لحذر برواية مهرجان إمبريالية الأمريكية بخرج عن مصر بصرخة تؤمر بالحرية أعطيني إياها أطلق يدي يا بطل غضبي فيك أنا العربي سيد نفسي أنا أب الدائر إنسينا جيت إلبني لحفيد غريب كيف كمرت هوليوود عين أمريكا أنا طلقت اللي طلقت عين الحقيقة فلسطين العراق والتليها شعوب رهيبة غيرت أحرفها لإرهاب وانتم فريسة أوبس سوري عمو سام برجع للنص بكلامكم What goes around comes around Tell me Where is the power When to blame Take to tower You take you lose Between war and peace You gotta choose Act so people Are us survivors Don't break silence Our tongue is a pain Not violence Not violence عشان هتلر يغسل دماء ناسه رخص الراديو وانت قطع منه رخصة البراديو لدرجة انه معاك فيتنام وصورة صعبة المية جنبه يحضر رابو وسائل اعلام وسائل اعلام حرب ضد اسلام حرب ضد احلام حرب الكلام براضي العالم غرسين علم مسكين الم كاتبين الم اسيادنا اسياد ضلع مع اشكالك سلام راح يجي يوم بعد ما يجي Así llegamos a este remate del programa de Como Choconto, o sea, dedicado a Palestina. Y bueno, desde aquí pues quiero lanzar una voz para que se escoiten os seus berros, os seus lamentos, os seus cantos. Moitos veciños a todas, sabede que isto que se está pasando é realidade e hoxe non há coincidencia ninguna. Hasta otra.